Bakara 60'ta hani bir zamanlar Musa toplumu için su istemişti de biz birikimini taş kalpli toplumuna uygula demiştik. Bunun üzerine o taş kalpli toplumdan 12 toplum belde halkı ayırmıştı. Oluşan her beldenin halkı kendi su alacağı yeri kesinlikle öğrendi. Allah'ın rızkından yiyin için ve bozgunculuk yaparak yeryüzünde taşkınlık yapmayın. Bu İsrailoğullarına yapılan bir lütufu burada bahsediyor. Aynı olayı Maide suresinin 12. ayetinde de ve andolsun ki Allah İsrailoğullarının sağlam sözünü almıştı ve biz kendilerinden 12 müfettiş başkan göndermiştik diye yine 12 başkanlığı orada anlatır. Bu ayete birkaç defa da yani Kur'an'ın mucizeleri veyahut da mucize kavramı ve Musa'nın mucizeleri bağlamında da değinmiştik. Şimdi olayın önce net olarak bilgisini vereyim. Bunlar Firavun'dan kurtulup şöyle doğru geldikleri zaman tabii kalabalık bir kitle su sıkıntısı çekiyorlar. Büyük bir grup, tek grup. Tek parça halinde hareket ediyorlar. Başlarında Musa. Su sıkıntısı çekiyorlar. Su sıkıntısı çektikleri zaman Musa'ya diyorlar ki Allah'tan bize su iste, bize su verirsin diye yalvarıyorlar. Musa da kendisindeki vahiylerden olan bilgileriyle ve hayat tecrübeleriyle ilgili bu kadar toplumun bir arada yaşaması, su ve altyapı yönüyle hepsinin ihtiyaçlarının giderilmesi mümkün değil. O zaman ne yapacak? Musa bu mevcut toplumu başlarına geçmişteki sülalelerden hani bunlar Yakup'un oğulları vardı ya 12 tane oğlu vardı ya her iki oğullardan o soydan gelenlerden her birinin başına bir tane müfettiş, başkan de, kaymakam de birer tane dikmek suretiyle her birini yani o toplumu 12 gruba ayırıyor. Bir tanesini bilmem neredeki subaşına yerleştiriyor. Bir takım bilmem başka bir yerdeki subaşına yerleştiriyor. Böylece bir halktan 12 tane halk bir kentten veyahut da 12 tane kent oluşturuyor. Böylece herkes ayette kerimede de denildiği gibi su alacağı yeri işaretliyor. Su alacağı yeri de öğrenmiş oluyor. Böylece o toplum su sıkıntısından, altyapı sorunundan kurtulmuş oluyor. Bu da işte bu ayet işte bizim başta devlet idarecilerine, sonra da belediyecilere, belediye başkanlarına, kulaklarına küpe olsun tabii, bu ayet. Çok önemli. Tamam. Evet. Yani şehir burada böyle aşırı yığılmada dağıtmak varken halbuki şu anda 80 küsur vilayet bir yere toplanıyor. Yani. O zaman altyapı sorunu, su sorunu, yol sorunu, kanalizasyon sorunu gibi sorunlar oluşuyor. Bak bu ilahi hikmet böyle toplama kent olmaz, dağıtma kent şeklinde. Uydu kentler kurarak bak uydu kentler kurarak her birisi su başına yerleşiyor. Şimdi Avrupa'yı gördüğünüz zaman da zaten Avrupa'da bütün kentler ırmak kenarlarındadır, su kenarlarındadır. Hep su başlarındadır. Yani demek ki yabancılar bu ayetin hükmüyle bizden daha fazla iyi hükmetmişler, iyi bu ayetleri daha iyi uygulamışlar. Onu evet. Bütün Avrupa'daki büyük kentlere bakacak olursan öyle. Mesela bizim Tuna Nehri'ni bir ele alacak olursan Karadeniz'den ta doğu Almanya'ya kadar hepsi Tuna'nın kenarında modern kentler vardır. Hepsi o suyundan istifade ederler. Yani Türkiye'de de var öyle ama birkaç tane çok değil yani. Evet. Demek ki kentler su başlarında kurulacak, fazla yığıntılı olmayacak. Burada şeyi sorabilir misin? Bu torun lideri pek anlıyor. 12 torun kelimesini ben şey yapamadım. Şimdi 12 torun dediği zaman 12 gruba ayırıyor torun, ya. Ha. Bunların başına evet. Bu 12 torun koyu yani Yakup peygamberin oğlanları var diye ilk torun olarak. Torun kelimesi. Evet. Ha. Onların torunundan. Ha, onların torunlarından. Onların torunundan. Tamam mı? Tamam. Aynı şeyi bu ayette de yaptığımız gibi yine şeyde de Maide suresinde de onların direkt olarak torun evet. diye değil de kaymakam olarak tamam mı? Müfettiş, başkan şey olarak demişti. Böyle evet. geçer o. Evet. Evet, torun tamam. demesinin sebebi o. Şimdi torun sözcüğünü şeyde de göreceğiz. Toplum. Şey yazıyor, evet. Belde. Bakara'da da belde geçmiş. Evet. Şöyle. Bakara suresinde de yine Yakup ve çocuklarını evet. Hep orada esbat diye geçecek. Esbat. Yani onlar torunlar demek. Esbat torun demek. Yani bu torunlar da Yakup'un çocuklarının torunları. Onlar Yakup'un torun. Da değil de 12. Şimdi, evet. Yakup'un 12 oğlu var. Başka bir özel anlamı var mı diye merak ettim. Her oğlanın soyundan gelen bir tane. Her oğlan şeyinden tamam. Böyle. Onları da yani buna ne diyeceğiz bir defa? Aşiret lideri. Aşiret gibi. Evet. Yani aşiret yani. Lideri. Lideri. Yani doğru. Lider, aşiret lideri mahiyetinde bir şey yapayım. Burada değerli izleyicilerimize bir özel mesajımız olacak. Şimdi ayetin metninde böyle İdrib bi asakel hacer. Asanla taşa vur. Hmm. Zahiri anlamıyla şey yapılır. Şimdi birincisi asa sözcüğünü daha önce söyledik. Musa'nın asası Tur Dağı'ndaki ilk vahiyde kaldı. Evet, orada kalmıştı. Artık Musa'nın elindeki asa çoban asası vahiy. Değil. Tamam, artık vahiy ve bilgi birikimi. Şimdi Musa'nın toplumu su istiyor. Su sıkıntısı çekiyor. Musa da su sıkıntısının ne demek olduğunu biliyor. Nereden biliyoruz? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman biliyorsunuz. Orada Musa şeyden kaçtıktan sonra, Mısır'dan, saraydan kaçtıktan sonra Medyen'e doğru gider. Medyen zaten onun akrabaları sayılır. Yani öyle şey var. Tabii. Medyen'e vardıkları zaman kentin kenarında, su başında koyunlarını, kuzularını, keçilerini, develerini sulamak için bekleyenler var, sıkıntı çekenler var. Hı. Ve birbiriyle kavga edenler var. Orada hani orada kızlar şey yapılır, dışlanır. Sonradan Musa onlara yardım eder. Evet. Böyle onun yardımıyla hayvanlarını sulamış olurlar. Ve böylece demek ki büyük toplumlara çok kalabalık halka tek su kaynağı yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Onun için başka su kaynaklarının bulunması evet. Lazım geldiği tecrübesini de oradan görüyoruz. Hayat tecrübesi kazandı. Şimdi burada bir de vur sözcüğü var. Darp sözcüğü var. Darp sözcüğünü biz genellikle vurmak, çarpmak gibi anlamları şey yapıyoruz da esas anlamı bir şey üzerinde bir şey oluşturmak anlamında. Burada bilgini kullan. Bilgi. Vahyi kullan. Daha önceki bu şeylerle ilgili tarihteki tecrübeni kullan anlamında şey yapacağız. Bir de bir sözcük daha var. Ben bunu da burada onu da arz edeyim. Bu arz edişlerim bizim şeylerin başkalarıyla çevirilerin, bizim mealin başkalarıyla farklılıkları olduğu için tabii. Bunları anlatıyoruz. Tabii. Şimdi Elif'in oğlu diyor ki elindeki asayı taşa bir vurdu diyor. Yani. Tamam mı? Taşa 12 tane diyor oradan pınar fışkırdı diyor. Aynen böyle. Şimdi şey bak böyle bir şey anlatayım şimdi. Böyle onu okudukları zaman başka mealleri öyle görecekler. Tabii. Şöyle arz edeyim ben burada. Ayet-i kerimede geçen sözcük hacer sözcüğü. Hacer taş demek normalde. Şimdi hacer taş demek. Şimdi hacer taş taş ne demek şimdi şöyle bir bakalım. Taş nasıl bir şey? Sert bir şey anlaşılır. Sert bir şey de büyüklüğü ne kadar? Kaya. Bunlar cinslere büyük de olabilir. Büyük. Bak kardeşim. Ha. Şimdi bu taş cinsini inceleyecek olursak. Evet, sert kaya. En incesine, en küçüğüne kum denir. Ha, tabii en incesi kum. Kum. Tabii parçalanmış. Kumun biraz büyüğüne ne denir? Kaya çakıl mı? Denir. Çakıl, ha, çakıl. Evet, evet. Bak, biraz büyüğüne çakıl denir. Teknik bilgimiz çok zayıf. Biraz daha büyüğüne, çakılın büyüğüne de biraz daha taş derler. Ha. Tamam mı? Büyük, çok büyük taşlara da kaya derler. Yani ben taş kaya daha aynı kayanın mi? Daha büyüğü olursa dağ olur. Taş kaya farklı. Ha, tamam işte bak, şimdi işte burada şey. Bilmiyordum ben. Bak Arapçada kayanın adı sahradır. Evet. Asasını kayaya vurmaz. Taşa vur der. Yani tamam mı? Taşa, taş. Taşa diyor. Yani buradaki kastedilen taş mesela fındık büyüklüğüyle anlatabildim mi? Bu masa büyüklüğündeki veyahut da biraz daha taş denir. Daha büyük olursa kaya denir. Evet. Ayette bakın şey yapalım, çoğu çevirilerde kayaya vur diye yazıyor. Halbuki orada tamam. Kaya Sahra adı geçmesi taşa lazım. Vur. Tamam, halbuki taşa vur. Hacer yani geçiyor bunun burada. Yani yumruk kadar bir taşa şey vuracaksın. Bunların 12 tane nehir fışkırtıracak. Olacak şeymiş o. Olmayacak bir şey yani. Olmayacak bir şey. Öyleyse bakın şimdi Kur'an'da ki sözcüklerde veyahut da anlam bilgisinde, genel olarak anlam bilgisinde, edebiyatta bir sözcük, bir ifade hakikat manasıyla murad edilemiyorsa akıl ve mantık, akıl yani onun hakikat manasıyla kabul, akıl mantık kabul etmiyorsa mecaza yöneleceksin. Doğru, evet. Tamam mı? Evet. Onun mecaza yöneleceksin. Şimdi nasıl mecaza yöneleceğiz? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman taş sözcüğü taş kalpli adamlar içinde kullanıldığını. Burada. Ha, taş kalpli insanlar içinde öyle denildiğini. Evet. Yine bu İsrailoğullarını özellikle Kur'an'da Bakara suresinde Rabbimiz anlatırken sümme gaset kulubuhum der. Onların kalpleri katılaştı. Kel hicare ev eşattı diye şey yapar. Gasver. Onların şeyi kalpleri taş oldu. Hatta yani, ve hatta daha da sert daha oldu. Daha da sert katılaştı. Tamam mı? Yani daha da katılaştı. Yani böylece bu ayetlerdeki kastedilen taş bildiğimiz taş değil, taş kalpli İsrailoğulları. Bu anlamda, ha, mecaz olarak. Sen evet. İşte bilgi birikimini, sana getirmiş vahiyleri, evet. Bu taş kalpli İsrailoğullarının üzerinde uygula. Uygula. O da uygular. Hmm. Bak şimdi bir başka şeye daha geleceğim. Orada bir ifade daha kullanır. Ondan diyor, o halktan, o taş kalpli halktan, şimdi veyahut da halkın tabiri eski yani gelenekçilerin şeyiyle o taştan 12 tane pınar fışkırdı. 12 tane pınar. Pınar sözcüğü ayın sözcüğüyle ifadeyle. Ayın pınar demek, göz demek. Tamam. Şimdi ama ayın sözcüğü sadece bunlardan ibaret değil. Bak şimdi lügat anlamlarında bunun görme, göz, güneş, pınar, yağmur, mal, altın, insan, hayat, toplum, belde halkı anlamında kullanıldığı da var. Lügat anlamlarında var. Bunu değerli izleyicilerimiz hepsi kadim lügatların hepsinde görebilirler. Hepsinde görebilirler. Onun için burada millet pınarı alır. Ne münasebet? Pınar tutmuyor işte. Tutmuyor. Bir pınardan yumruk kadar, bir taştan 12 tane pınarı şey yapamazsın. Buradan da yüz binlerce, 400 bin, 300 bin diye tabii, sayıları var. İnsanlar nasıl oradan faydalanacak? Onları sulandırtamazsın, içirttiremezsin. Bu akla münafi, akla aykırı bir olay. Evet. Tamam mı? Öyleyse buradan mecaza gittiğin zaman veyahut da bu sözcüğün, ayın sözcüğünün pınar anlamından başka bir anlamı daha var mı diye arayacaksın lügatları böyle. Hmm. Ha orada bakacaksın toplum, belde halkı belde anlamı halka. Da var. O ha o zaman diyeceksin ki o taşlık, taş kalpli toplumdan, halk, tamam mı? Burada 12 tane belde halkı. Yani bir kentten 12 tane kent çıkarmış diyeceksin. Bir toplumdan 12 tane topluma ayırmış. Başlarına da biraz tane kaymakam dikmiş diyeceksin. Ve Kur'an'ı doğru dürüst anlayacaksın. Evet, çok güzel. Yani çok güzel, evet. Sadece ayın deyip hani tek bir şey anlama takılıp kalmayacaksın. Buna şunu değerli izleyicilerimiz şunu da hatırlatıyorum. Şimdi yapılan tevil, yapılacak tevil, bu tip şeyler... Anlamlar, yaptığın tevil, birinci plana getirdiğin anlam mutlaka ve mutlaka. Sözlüklerde, lügatta var olmalıdır. Bir sözcüğün 3 tane, 5 tane anlamı varsa o anlamlardan birini tercih edeceksin. Kesinlikle tevilde lügat anlamı olmayan, lügatlarda yeri olmayan bir anlayışı, bir anlamı kesinlikle oraya getirmeyeceksin. Kafadan öyle şey bunu olmaz. Neden söylüyorum? Şu anda görüyoruz ki Kur'an ile ilgilendiğini iddia eden kimselerin çoğu kendi kafalarına göre lügattan onay almayan, lügatta yeri olmayan sözcükleri getiriyorlar. Ben bunu, benim yorumum böyle. Yapamazsın. Öyle olmaz. Yapamazsın. Tamam. Yani ben şu anlamı tercih ediyorum demen için o anlamın lügatlarda var lazım. Olması lazım. Çok önemli. Tamam. Evet. Lügatta olmayan bir anlamı kullanamazsın. Kesinlikle kullanamazsın. Evet, evet. Bu hususta hassasiyet gösterilmesini bildiriyorum. Evet. Evet. Şimdi bu şeyi de Musa'nın o ayetleri de vereyim. Hani Medyen'deki şeylerin sıkılması meselesi vardı ya. Evet efendim. Evet. Şimdi onun Kasas 23 ile 25. ayetlerde şey var. Şimdi burada hani siz dedin ya ben bu torun meselesini pek anlamadım dedin de. Şimdi ben o torun meselesini de madem sen anlamadın, sen anlamazsan başkası daha zor anlar. Evet. Tamam. Torun kelimesi torun için geçince ben hiç bulamadım. Tamam öyle yapayım. Onu da tabii kabul edelim. Hı. Ve bu şeyle ilgili bu olayın mahiyetini ve torunları mahiyetini Kitab-ı Mukaddes'in Sayılar bölümünün 1. babının 1 ile 16. cümlelerinden takdim edelim. Hem de o nakip dediğimiz şey var ya. Onların da atlarıyla. Evet. Evet. Hem de atlarıyla. Şimdi takdim edeyim. İsraillerin Mısır'dan çıkışının 2. yılı. 2. ayın 1. günü Rab Sina çölünde buluşma çadırında Musa'ya şöyle seslendi. Konumuz olan ayetler için. Güzel. Sen ve Harun İsrail toplumunun bütün boylarıyla ailelerin sayımını yap. Sayım. Bütün erkekleri bir sayıp atlarını yaz. İsraillerden savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayır. Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun. Bu kişiler aile başı olmalı. Aile başı. Torun hani dedik ya. Size yardımcı olacak adamların atları şunlardır. Ruben oymağından Şedur oğlu Elisur. İsmen de yazmışlar. Şimdi Ruben kimin oğlu? Yakup'un oğlu biliyorsunuz. Oğlu. Onun torunu işte. Tamam. Yusuf'un kardeşleri bunlar tamam mı? Evet tamam. Şimdi Şimon oymağından Şurişaday oğlu Şelomiel. Yahuda oymağından Ammideva oğlu Naşon. İssakar oymağından Suar oğlu Netanel. Zavur'un oymağından Helan oğlu Eliyav. Yusuf oğullarından Efraim oymağından Ahmiut. Böyle. Elişama. Manaşe oymağından Pedaşur. Benyamin oymağından Gidoni. Dan oymağından Amişadav oğlu Ahizer. Aşer oymağından Okran oğlu Peciel. Gad oymağından Deul oğlu Elyasaf. Naftali oymağından Enam oğlu Ahira. İşte o 12 torunun adıyla şeyiyle o tarih kitabında da bunlar var. Çok güzel bu oldu. Bu şeylerde onları da buraya yerleştirmiş. Özel anlamı olduğunu tamam. Ben onu bilmiyordum. Şimdi bu verdiğim tabii isimler yani 12 tane isim yani Yakup'un oğlanları. Torunları. Şimdi şöyle bir şey var. İzleyicilerimiz buna yabancı değil. Biliyorsunuz İran tarafından Hazreti Yusuf diye bir film çevrilmiş. Evet, evet. 30 saatlik. Evet, orada onların atları ve yani kimlikleriyle, resimleriyle bayağı da yakıştırılmış bir film o. Evet. Yani çok i̇şte saçma tarafları da olmakla birlikte. Herhalde. Tamam. Kur'an'a aykırı çok bölümleri de çok, olmakla çok birlikte. Var, evet, yani öyle bir şey çekilmiş. Bazı tarihi gerçekleri aksettirmişler. Ha, evet. İşte orada bu isimlere yabancı değiller yani Yusuf'la olan münasebetleriyle ilgili. Bu isimlere yabancı değiller. İşte onların torunları. Yakup'un torunları yani oluyor bunlar. Evet. Şimdi bu şeyi yaptıktan sonra nereye geldik? O şeyi bahsedelim. Halkın ayetteki. Biri su alacağı şimdi, yeri iyice bildi. İkinci. Evet. Herkes su alacağı yeri bildi. Yerleşeceği bildi. Hı. Biz bu su kaynağını kullanacağız. Siz de şu su kaynağını kullanacağız. Kimse kimsenin hakkına tecavüz kaçmış etmeyecek. Herkes haddini bildi. Evet. Şimdi İsrailoğulları ile ilgili gelişme devam ediyor şimdi. Hı. Bu olaydan sonra. Ve bulutu da üzerlerine gölge yaptık. Hı. Bulutu. Onlara kudret helvası ve bal bıldırcın indirdik. Size artık size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz. Şimdi bu bölümü şey yapalım. Bulutun şimdi bulutu da üzerlerine gölge yaptık diyor Cenab-ı Hak. Şimdi biliyorsunuz bu çıkış ve bu sayıların olduğu yerler Çöl aşaması. Evet. Çöl sıcak. Şey yok. Söyle. Yağmur yok, yağış yok, yok tamam, tabii. Bitki yok vesaire. Tabii, sıkıntı abi. Çekiyorlar. Çektikleri sıkıntıyı da inşallah başka ayetlerde şeyde göreceğiz. Evet. Şimdi bulutu üzerlerine gölge yaptık demek, onlar gölgelensin diye üzerlerine bulut dolaştırdık değil. Bu da bol yağmurdan. Yağmur. Kinaye. Tamam mı? Şimdi artık öyle bir yere geldiler ki evet. Bol yağmuru var. Bak bol yağmuru var. Şimdi bir de onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizliğinden yiyin. Ve bu arada da bulut gölgelendi. Yağmur yaş alıp öyle bir bölgeye geldiler ki orada da onlara hani biz tercüme ederken kudret helvası ve bal veyahut da bıldırcın indirdik demen şey var ya. Artık onlar böyle balın peşinde koşmayalım, bıldırcın falan filan kudret helvası diye bir şey yok. Bunu da yanlış şey yaptılar. Şimdi adamlar yatıyormuş kalkmış, sabahleyin bir bakıyorlarmış. Kudret Allah tarafından evlerini, çadırlarını böyle helva, tamam mı? Veyahut da bıldırcınlar gelmiş yiyin bizi falan filan değil mi? Bu bir Araplarda tabirdir. Yani bizim burada ne var? Hani ya bireli yağda, bireli balda deriz, tamam mı? O, evet. Biz onları baklava börekle, tamam mı? Mesela. Besledik Halbuki falan diye. Baklava börek her gün olmaz. Hani baklava börekin, bu nimetin bolluğundan kinaye laflardır. Evet. Yoksa hakikaten ne bıldırcın yağdı, ne de kudret helvası yaptı. Onların şey olarak bol bol nimette sahip olduklarının evet, ifadesidir bol bunlar. Evet. Şimdi burada ondan sonra bakın bir şey var bu ayetin bu noktasında. Ayet şöyle bitiyor bak şimdi. Allah onlara yiyin içiniz diyor ya. Bol bol nimet verdim de diyor. Onlar bize haksızlık etmediler. Haksızlık yapmadılar. Kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Ama bunlar kendilerine verilen nimetin kadrini, kıymetini bilmediler. Allah'ın lütfunun olduğunu bilmediler. Ve böylece şımarıklığa devam ettiler. Yaptıkları zarar da kime oldu? Kendilerine. Yoldan çıkmışlıkları şuyu buyu bize değil tamamen kendilerine zarar oldu. Evet. Cenab-ı Hak onu. Yani bu der ki Cenab-ı Hak buradaki mesajı unutmayalım. Bol nimet içerisinde yapan insanlar şımarmasınlar. Sonra mağdur olurlar. Yani kötülüklerin cezasını dünyada çekerler. Evet. Onlar çekti diyor. Evet. Tamam. Onlar çekti. Kendileri yetecek duruma geldiklerini zannettiler. Azdılar. Hani Arap şimdi, suresinde onu tamam, işaret var değil mi? Bak zalim ettiler de şimdi nasıl zalimlik ettilerini somut örneğini var ya. Somut örnek olarak. Somut olarak şimdi burada girişini verdi. Bize haksızlık etmediler diyor. Çok yamuk yaptılar ya. Yamuk yapmaların bize zararı yoktur kendilerine. Kendilerine var. Şimdi bu ne olabilir? Yaptıkları şey ne olabilir? Musa'ya İtiraz olur mesela Rabbini görmek istemeleri şeklinde olabilir. Daha önce geçmişti. Sabreden 161-162'ye okuyalım da orada böyle. Onu bir kısa aradan sonra verelim isterseniz. Tamam bunu kendisi Rabbimiz ne yaptıklarını bize anlatacak şimdi. Müşahıs kendisi olay var orada değil mi? Sen kafa yorma yani. Ben tahminde bulmuştum. Tamam sen kafa yorma. Orada Rabbimiz kendisi anlatıyor şimdi. Sağ olun teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Gazeteci Hulki Cevizoğlu yepyeni bir programla yine çok ses getiriyor. Gazetecilik kariyeriyle birlikte bilime yoğunlaşan Hulki Cevizoğlu KRT'de ekranlara geri döndü. Her yılın 10 Kasım'ı debreştirir yasımı. Portal mi amor ya te solo ate. Demek ki okumakla olmuyor bu iş. Önce okumak, sonra özümsemek gerekiyor. Bunu bir uzmanın açıklaması lazım bize insanlara. Bilimden sanata, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok farklı alanda Hulki Cevizoğlu konuklarını Akıl Çelen programında ağırlıyor. O yurdun kızlar hepsi de yan. havuz, biz çalar oynarız. Göğsü kabarıyor, alçalıyordu, soğuk ayla aydınlanarak. Nasıl da kendiyle doluydu sadece, nasıl da pervasız, çıplak. Gamze gamze bir gül var şimdi. Bu programı izlemeyen çok şey kaybediyor. 40 yıllık izleyicilerimiz bilirsiniz. Akıl Çelen her cumartesi 22'de Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi Arap suresinin 160. ayetini açıkladı. Orada İsrail oğullarının su başlarında tanzim edilmesi için, kendilerine yeni kentler kurulması için Rabbimizin vahiy ile öğrettiği ve Musa Aleyhisselam'ın da bizzat hayat tecrübesiyle kazandığı bilgilerle toplumunu huzura kavuşturan bir ortam oluşturduğunu anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edebiliriz efendim. Buyurun. Evet, 161. ayette evet. Hani bize bir şey yapamadılar, kendilerine zulmettiler diyorlar. Onu burada görüyoruz şimdi. Aynı şeyi Bakara 57-59'da da şey yapacağız. Bu ayetleri vereceğim. Sonra iki ayet grubunu birden değerlendireceğiz inşallah. Şimdi ve bir zaman onlara şu kente yerleşin ve oradan dilediğiniz şeyleri yiyin ve hıtta deyin. Hıtta günahlarımızı bağışladı demek. Evet. Yani kente yerleşin, yiyin için Allah'a da tövbe edin. Yani günahlarımızı bağışla deyin. Ve teslim olmuş olarak kapıdan girin. Biz suçlarınızı bağışlayacağız, iyilere arttıracağız denilmişti. Sonra onların içinden bir kısım yanlış, kendi zararına iş yapanlar, bu zulüm diye geçer, yukarıdaki ayette de zulüm geçiyordu, yapanlar sözü kendilerine söylenenden başka söze değiştirdiler. Biz de yanlış, kendi zararına iş yaptıklarından dolayı üzerlerine gökten bir ceza gönderiverdik. Evet. İşte o cezalandırılmaları, yanlışları, zulümleri burada anlatılır. Şimdi aynı olay, buradaki iki ayette değinilen olay, Bakara suresinde üç ayette biraz daha detaylı, tam iyi anlayalım diye onları vereceğim. Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık. Ve üzerinize kudret helvası ve bıldırcın ya da bal indirdik. Ve size her verdiğimiz rızıklardan yiyin. Onlar bize karşı haksızlık etmediler. Lakin onlar şirk koşmak suretiyle kendi benliklerine haksızlık ediyorlardı. Ve hani bir zamanlar biz şu kente girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. O kapıdan da boyun eğip teslimiyet göstererek onlara teba uyruk olarak taşkınlık, yanlış, kendi zararına iş yapmadan girin. Ve hıtta bizi bağışla deyin ki size hatalarınızı bağışlayıverelim. İyilik güzellik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız demiş idik. Bunun üzerine o şirk koşan, yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler sözü kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle değiştirdiler. Biz de yapmış oldukları hak yoldan çıkış karşılığında o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin üstüne gökten bir azap indirdik. Azaplandırması. Şimdi iki grup, iki ayet böyle. Evet. Şimdi burada öz olarak vereceğim. Burada zaten ayetlerin herhangi bir açıklamaya falan ihtiyacı yok. Açık, evet. Onlar o yerleştikleri yerde, bol yağmurlu yerde, o kentte Allah yiyin için diyor. İşte yani yediğiniz, elinizde yemediğiniz önünüzde hani tarzında demiş olmamıza rağmen Onlara bu kadar yayın için ama bir de kulluğunuzu bilin. Öyle mi? Hıtta deyin, hıtta, tevbe deyin. Yani Allah'a karşı biz çok suç işledik, işlemekteyiz. Sana sığınırız, bizi affet diye kulluk görevinizi yapın. Ve bununla beraber de verdiğin nimetlerin şükrünü eda edin diye söyledik. Ama o adamlar ne yaptı biliyor musun? Biz onlara hıtta deyin dedik. Onlar tuttu hınta dedi diyor. Tamam mı? Hınta. Bunun şey hınta, hınta. Hınta sözcüğü farklı bir sözcük. Şimdi hıntanın anlamı buğday demek. Buğday. Şimdi Allah bize diyor buğdayı emretti. Onlar hıtta buğday, buğday. Yani daha doğrusu onu Türkçe'ye tam bugünkü şeyle çevirecek olursak bize para, para, para, para. Tamam mı? Para. Tamam. Bize mal, mal, mal, mal, mülk ver. Hani böyle şeyler var da şeylerde gözü doymuyor canım işte. İşi gücü para, para. İşi gücü menfaat yani tamam mı? Evet. Allah tevbe et diyor, hıtta de diyor. O da hınta diyor, buğday diyor. Hala. Şimdi ne derler hani haram helal de, ver bana evet, evet. Bilmem ne kulun yer onu falan diye bir şeyler var değil ya. Öyle, evet. Tamam evet. İşte öyle. Rabbena hep bana, Rabbena hep o bana. Da aynı şekilde. Tamam. Hep ver bana haram helal demez yer kulun falan filan. Tekasür. İşte bu tip şeylerde bunlar yani bu toplumun kendine zulmedişini menfaatçılığı. Menfaatçılık, bakın menfaatçılık hepsini kendilerinin olsun, paralar olsun, pullar olsun vesaire noktalarıyla her şeyi paraya bağlama, paraya kul olma. Şimdi zaten biliyorsunuz paraya kulluk üzerinden tabii kurulu bunların şeyleri. O zaman ne olacak? Belalarını bulurlar. Bulurlar tabii ki. Nasıl bulurlar? Şimdi Bakara 195'i okur musun oradan bir zahmet? Tabii. Bak onu şeyden göstereyim ben size. Yani hep para, Rabbena hep tabii bana, Rabbena hep bana diyen adamlar 195 var ya. Nasıl belalarını bulacaklar? 195. Ve Allah yolunda malınızı harcayın. Başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve iyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Evet, tekrar edeceğiz. Evet. Çok önemli, tekrar edeceğiz. Ne diyor? Mallarınızı? Evet. Oku lütfen. Malınızı harcayın. Mallarınızı tüketeceksiniz, harcayacaksınız, tamam. İnfak edeceksiniz. İnfak. İnfak edeceksiniz. İnfak, malın fazlasının İhtiyaçlılara verilmesi de. Evet. Tamam mı? Bunu infak edeceksiniz. Ve başta yakınlarınız, ihtiyaçları olanlarınız varsa onların nafakalarını temin edeceksiniz. Bu görev. Yapmazsan ne olur? Bunu yap ki kendini tehlikeye atma. Kendinize tehlikeye atarsınız. Kendinize tehlikeye. Yani infak etmeyen toplumlar evet, ne kadar varlıklı olurlar olsa olsun böyle vatandaşlar arasındaki yani ekonomik fark, geçim şeyleri, hayat standartı makası açıldığı zaman evet, o zaman toplumsal patlama söz konusu olur. Olay burada işte. Tamam mı? Toplumsal patlama tamam buradan çıkıyor. Şimdi orada toplumsal patlama söz konusu olur. Evet. Tamam. O zaman sen ne malını koruyabilirsin, ne evini damını ne koruyabilirsin. Yani. İşte Cenab-ı Hak öyle diyor. Biz de onların sonunda onlar kendi elleriyle hınta hınta, biz onlardan hıtta diye bekliyoruz. Onlar hınta hınta, para para para, mal mülk, buğday, arpa buğday, arpa buğday, tamam mı? O günkü ekonomisine göre ha şimdi ve böylece onların da o dönemde daha ileride bu tip şeyler gelecek, sıkıntıya düştükleri, belalarını buldukları daha az şeyler bu bize anlatılıyor. Bize de mesajı şu, özetle söyleyeyim, daima böyle bol nimet içerisinde olanlar infakta bulunsun. Tamam. Harcamada bulunsun, gelir adaletini, yaşam standartını herkes ayarlasın, çok tamam mı? Güzel. Değilse toplumsal infial söz konusu olur, tamam mı? Ve böylece de elinde avucunda ne varsa hepsi olur ve böylece herkes ne olur? Kendi kendine zulmetmiş olur. Tabii ki, kendi kendine zulmetmiş olur, evet, kendi ayağına kurşun sıkmış olur. Evet. Evet. Şimdi tarihte bu olay ne zaman oldu diye böyle şey yapasın. Kitab-ı Mukaddes'in Yeşu bölümünde bu olaylara değinilmekte, tamam mı? Evet. Onları buralarda uzun anlatmayacağım. Buradan hareketle Musa'dan sonra bu Yeşu döneminde, Musa'nın toplumdan ayrıldığı bir dönemde olduğu cereyan ettiği zannedilmekte. Hani bu kente girin dediği kentin de Kudüs olduğu. Kent yani dedik, evet. İsrail oğulları Kudüs'e doğru gelmişler. Evet. Bu olayların da orada cereyan ettiği Kitab-ı Mukaddes tarih kitabı olarak, din kitabı olarak şey yapacak olursak, onun orada olduğu tahmin edilmekte, öyle evet. diyeyim. Şimdi yine Musa kıssasıyla ilgili, Musa bölümüyle ilgili ibret alınması için bize Cenab-ı Hak, yani tarihten evet. ibret alınması için şimdi bir başka safhayı, yine İsrailoğullarının başka bir pozisyonunu hani bize anlatmaya başlıyor. Burada şunu da belki anlaşılmaz olur. Bir izah edip eskiden şu 161. ayette kapıdan teslim olmuş olarak girin kelimesini açılabilir mi acaba? Orada onu da açıklayayım. Şimdi o kapıdan orijinalde zaman, teslim olarak girin dediği zaman şimdi Kudüs'e gittikleri zaman şimdi böyle oraya girin dediği zaman bunlara emir şöyle verilmiş. O kapıdan teslim olarak girin. Yani orası sizin öz ülkeniz değil. O çok önemli. Bak şimdi oranın öz ülkesi değil. Siz oraya vizeyle gireceksiniz. Siz oraya girdiğiniz zaman oradaki kurallara uyacaksınız, teslim olacaksınız demenin anlamı bu. Oraya gireceksiniz, o şehir Kudüs, evet. tamam mı? Ama onların tebasına gireceksiniz, onların kuralına uyacaksınız, onların vizesi. Yani şimdi bizde şu ne var, yani bir ülkeye buradan yurt dışına çıkacak olsak vize alıyoruz. Gayet tabii. Vize aldığımız zaman, vize almanın anlamı nedir? Biz ülkemizden çıkıp da o ülkeye girdiğimiz o zaman o ülkede o ülkenin kurallarına, kanunlarına duyacağız. Saygı duyacağız diye bir ifade. Sözleşme. Bu sözleşme. Burada orijinal Kur'an'da Musaf'ta secde kelimesi geçiyor değil secde mi? Secde işte yani teslim kapıdan olarak. Kapıdan girip de secde etme onların, durumu mantığı onların dedik ya onların kanununa uyarak. O lafsi olarak anlaşıldığı tamam. zaman biraz tuhaf oluyor. Onu ya demek tamam. istedim. Biz secde olarak kullanmadığımız tercümesini. Tamam. Onun için onu onlara, vurgulamak lazım ki. Şimdi biz evet. mesela biz mealde ne diyoruz ona? Onların şeyine uyacaksın. Mesela şekilde şimdi, söyleniyor. Evet. Onların anlaşıldı şeyine uyacaksın. Anlaşıldı. Tamam. Evet, onu, çok sağ olun. Belirteyim. Evet. 162'ye geldik. Şimdi 163'e geldik. 3'e mi? Okuyu da beraber okuduk onu. Evet 163'e geldik. Evet. Burada da İsrail oğullarının evet. başka bir tamam. aşaması var. 163. Şimdi ey insan böyle şeyini dedim ve onlara yine konu İsrail oğulları tamam mı? Evet. Onlara o deniz kıyısındaki kentten sor. O sırada onlar kulluğa, iyiden iyiye, düşünmeye özgülenmiş günde sınırı aşıyorlardı. Kulluğa, iyiden iyiye, düşünmeye özgülenmiş günde aşırı bunalıyorlardı. Diğer günlerde ise çok mutluydular. İşte hak yoldan çıkmaları nedeniyle biz onları böyle belalandırıyoruz. Evet. Şimdi burada farklı bir şey var. Burada yine toplumda ayetlerin öz anlamlarını hiç dikkate almadan, bazı özellikleri dikkate almadan çok sapıkça bir anlayış geliştirdiler. Şimdi buna toplumda cahilce balık kavmi diyorlar. Bu ayette Hud diye bir sözcük var. Bir deniz kenarından böyle bahsediyorlar. Şimdi burada şöyle bir şeylerini anlatayım ben size. Şimdi bunlar balıkçılıkla geçiniyormuş. Anlattığım uydurulan masalar, kimse ciddiye ondan almasın yani. Ciddi sayılmasın. Yani öyle şey yani. Değil. Balıkçılığa geçiniyorlarmış. Yani, evet. Şimdi Yahudilerde yani İsrailoğullarında cumartesi yasağı, avlanma yasağı söz konusuymuş. Şimdi diğer günler işin şey tarafı balıklar kaçıyorlarmış. Onlar avlanmayacağı günlerde de balıklar hani koşturup gelip bol kıyılarda oynaşıyorlarmış. Ve böylece onlar da balık tutamadıkları için hani bunalıma şey yapıyorlarmış falan. Çok enteresan. Evet. evet. Böyle de onlar günah işliyorlarmış. İşte balık tutmaya kalkıyorlarmış falan filan. Şimdi iş öyle değil. Evet. Yani. Şimdi burada hakikaten İsrailoğullarının deniz kenarında demeyelim yani sırf deniz diye şey yapmak bahır sözcüğü daha önce açıkladık. bol su demek. Bol su. Büyük nehirlere de bahır denir. Orada böyle bir deniz kenarında veyahut da nehir kenarında yaşayan İsrailoğullarından bir toplum var. Şimdi bu toplum İsrailoğullarının özellikle Peygamberimiz tarafında yaşadığı çağdaşları tarafından da bilinen, anlatılan bir toplum. Toplumun yadırgadığı bir şey değil. Burada Cenab-ı Hak onlara o kentten onu sor diyor. Orada neler olduğunu o halka bir sor diyor. Onlar biliyor diyor Cenab-ı Hak orada. Şimdi bu önemli. Orada söyle onlara sor dediğine göre onlar biliyorlar. Sana cevap verecekler, sana anlatacaklar diyor. Ama Cenab-ı Hak burada işin iç yüzünü de anlatıyor. İç yüzünü anlatıyor, evet. Evet, burada işin iç yüzünü de anlatıyor. Şimdi burada bir şey var, şey dedim, burada sept sözcüğü var. Evet. Sept. Sept genellikle şu anda şöyle bazı İsrail kaynaklarında, İsrail kitaplarında, İbrani kitaplarında bu Şabat diye geçer. Onu Şabat, da sept, evet. Şabat. Şimdi kitabı mukaddes okuyanlar sept sözcüğünü orada Şabat diye geçer. Şimdi takvimlerde de mesela İngilizce, yabancı dildeki sözcüklerde cumartesi gününün adı sept diye yazar, septem, sept diye yazar yani öyle orada. Onun Friday sept diye geçer o cumartesi. Onu herkes kolundaki takvim saatlerine falan bakıcı olursa cumartesi sept olarak yazıldığını görürler. Şimdi septi cumartesi günü olarak şey yapmışlar. Sept orijinal anlamı cumartesi falan demek değil. Sept sözcüğün anlamı böyle kesmek. Üzerindeki kıllar temizlenmiş, tabaklanmış sıvır derisine sept derler. Hatta bu sözcüğün hani Türkçe'de de sepici diye bir tabir vardır. Biliyor musun? Sepici, dericilere şey denir. Kur'an'da bu sübat diye de geçer. Furkan suresinde, Neba suresinde de bunları şey yapar. Ama sept gününün özelliği şu. Sept gününü Cenab-ı Hak hakikaten İsrailoğullarına emretmiş. Buna Şabat günü diyelim. Kitab-ı Mukaddes'in çıkış 20. Leviller 19, Sayılar 15, Yeremye 17, Hezekil 20 bölümlerinde ayrıntılı bilgi verilir. Şimdi bu şöyle bir şey var. Bunun orijinal anlamıyla şeydi. İnsanların günlük yaşamları ile ilgili işlemlerini bir taraf bırakıp bunları hiç düşünmeden sadece Tanrı'nın sözlerini dinledikleri ve bunları derin derin düşünmeye vakit ayırdıkları, dolayısıyla da hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendirdikleri gün. Tefekkür ettikleri bir gün. Tefekkür günü. Biz bunu zaten tefekkür öyle mi? Şey yapıyoruz, tamam mı? Yani düşünmeye özgülenmiş gün. Şimdi şöyle söyleyelim. Hani bizde toplumsal sorunları şey yapmak için bir toplantı günümüz tabii var. Şimdi İsrailoğullarına da Cenab-ı Hak kendilerini özellikle bir gün, haftada bir gün oturup aklılarını başlarına almaları yönde kulluklarını, Rab'la ilişkilerini, Allah'la ilişkilerini, geçmişlerini, geleceklerini şöyle bir gözden geçirme açısından böyle bir şeyle görevlendirmiş. Bu sept gününü onlara tahsis etmiş. Evet. Bunu ihmal ettikleri vesaireyi de Nisa suresinde zaten göreceğiz. Bunu da suistimal ettiklerini de göreceğiz. Onu da şey yapıyorlar. Şimdi böyle bir güne tahsis etmiş. Evrensel şimdi, olarak düşünüldüğü zaman bu deniz kenarındaki evet. Bu halk şimdi tamam. Sept gününde öyle şeyden şimdi hakikaten şöyle evet. Sept günü olduğu zaman Hud sözlüğü bir şey var. Hud burada çoğulu geçer. Hud sözlüğünü biz daha önce Kalem suresinde peygamberimize Hud sahibi gibi olma dediği gibi bunalıma düşme. Hud sözcüğünün öz anlamı doyumsuzluk demek. Ve mecaz olarak doyumsuzluğun getirdiği bunalım demek. Ve böylece Cenab-ı Hak bu ayette İsrailoğullarını, Yahudilerini sept günü yaptıkları zaman para kazanamadıkları için bunalıma düşüyorlar. Bunalıma düşüyorlar. Tamam. Yani zoraki yaptıklarından evet. Dolayı, yani tabii bu hepsi değil, istisnalar yar. Tabii bugün canım. De samimiyetle sept yapanların da vardır. Görüyoruz, duyuyoruz da. Para kazanamadıkları zaman var ya. Adam çıldırıyor. Çıldırıyor. Cumartesi tamam gitti diyor. Yani evet. Böyle yani gitti. Yani böyle şey olarak. Şimdi niye? Adamın derdi dini imanı para ya. Evet o yüzden. Dini imanı tabii. Para ya. Hani meşhur şeydir. Yani bir Yahudinin bir tanesi ölüm döşeğinde. Çocukları da başına toplanmış. İşte demiş ulan Moiz buradayım baba. Mişon buradayım baba. İzak buradayım baba. Ulan hepiniz buradasınız da dükkanı kim açtı? Kim bekledik? Dükkanı kim açtı? Yani hep çıkar bu şeyler var ya, bu ayetler. Bu tip zihniyeti. Ölmek gidiyor hala bak. Şeyde. Evet. Şimdi evet burada şimdi böyle bunları şey yapalım. Buradaki hıytan balıklar demek değil, bunalımları demek. Onlar sert günü olduğu zaman para kazanmak değil, bunalıma düşüyorlar, sıkıntıya düşüyorlar. Tabii ki bir de şeyde yapamıyorlar. Şöyle evet. Çevre mahalle baskısıyla mahalle baskısı falan filan öyle şey yapıyorlar. Şimdi evet ama cumartesiden çıktıkları zaman var ya yani sept gününden cumartesi demeyeyim yani onlar sept cumartesi gününe ayarlamış oluyorlar. Ondan kurtuldukları zaman var ya o zaman da çok mutlu oluyorlar. Mutlu tamam, rahatladık be. Kurtulduk şu Tanrı'nın baskısında. Tamam mı? Evet. Yani kurtulduk diye. Böyle bir şeylerden yapıyorlar. Buradan şöyle bir evrensel mesaj da çıkabilir. Yani Rabbimiz insanoğlunu da yaratmış, biliyor onu. Haftada bir gün hangi toplum olursa olsun kendisini muhasebe tabii etmesi açısından. İslam'da mesela cuma olarak, araba günü olarak tanzim etmiş. Yahudiler de cumartesi. Onun çok önem var demek ki. Ya şimdi şey olarak, dünya tabii olarak. Ki şey var canım. Şimdi bu tip şeyler olmaz mı? Bak şimdi şöyle bir şey var. Onu anlatayım. Arabanız var. Herkesin evet. Arabası var değil mi? Mesela. Arabanızı çalıştırıp duruyorsunuz ama belirli günlerde hiç herhangi bir arızası vesaire olmadan götürüp servise bırakıyorsunuz. Yağının, suyunun, filtresini vesairesini şey yapıyorsunuz, temizletiyorsunuz. Evet. Bu sept günleri yani cuma günü olsun. Yani Müslümanların kendi kendilerini revize etmeleri. Revize ettikleri. Bir revizyona gibi. Tabi tutmaları. İşte bunu cuma konusunu işlerken de bunu şey yaptık. Direkt haftalık toplantıda da Müslümanlar bir haftalık yaptıklarını, etkilerini orada müzakeresini yaparlar. Yeni vahiyler, yeni neler gelmiş, tamam mı? Yeni aksesuarlar ne gelmiş araba üzerine, araba bakımından şey. Yeni aksesuarlar ne olmuş? Evet. Onların hepsini birden onları da edinmek, onları tanımak, onları bilmek açısından da bunlar çok önemlidir. Güzel benzer. Şimdi onun için bugünkü bizde hadis şeyler İsrailoğulları bunu bugün ne yapıyorlar, ne ediyorlar onları fazla hani bilmiyoruz tabii. Etmiyoruz diyelim. Ama Müslüman kardeşlerimiz kusura bakmasınlar da cuma günleri öğleyin öyle sessiz sedasız toplanıp da herhangi bir şey öğrenmeden girdikleri gibi orada biraz uyuyup veyahut da bir hocanın masalını dinleyip dönüp gitmesinler. Çok güzel. Orada onun hani orası zaten biliyorsunuz hutbe zikrullah olarak geçer. Orada zikrullahı yaparak, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ı anarak, Allah'ı düşünerek tamam mı? Evet. Kendilerinde bir yenileme. Evet. İmanlarında yenileme, amellerinde yenileme, yeni ufuklar açma, yeni bilgiler olma noktasıyla onları değerlendirmeleri lazım. Çok güzel. Yani bunu bunlar da sept günü diye günün tamamı. Günün şimdi tamamı böyle şey olarak. Müslümanlar da yani bunu bir tefekkür günü, düşünce günü, Allah'la kendisi arasındaki ilişkileri gözden geçirme günü, saati olarak ayarlarlarsa, yaparlarsa bunalımdan iyi olur. Kurtulurlar. Bunlar zaten bize anlatılması işte. Evet. İşte hani bize Yahudiler üzerinden ders vermektir. O şekilde bize, bak. İsrailoğullarından üzerinden ders vermektir. Tekrar ederim. Hani hani tekrar ederim. Bundan önce de söylediğimiz gibi. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Gelinim sen anla mantığıyla evet. Geliştirmiş şeylerdir. Bu ayet dedi ki işin özü evet. Budur. Çok sağ olun efendim. Tamam. Bu çok güzel böyle, oldu. Balıklar geliyormuş da bilmem şey olmuş da o gün öyle gidiyormuş da o gün şey olduğu zaman şey. Da geliyorlarmış. Başka günler hani kaçıyorlarmış da falan filan. Para öyle değil yani. İşte. Evet sept günü inadına böyle onlar bunalıma giriyorlar. Evet. Sept dışında ise çok mutlu oluyorlar. Evet. İşte bu çıkarcıların şeyidir. Yani bugün de yine aynı belirli şeyler ya bu nereden çıktı şu nereden çıktı deniyor. Falan filan gibi evet, evet. Belirli şeylere kulların itirazının varlığını biliyoruz değil İnsan mi? İnsanoğlu bu tabii ki. Ha, şimdi aynı bu tip şey yine ileride bu münafıkların da nesi dediğimiz bir şey vardır. Nesi şeyde tam orijinaliyle böyle sözcük anlamıyla şey yapmayayım da şimdi Cenab-ı Hakk'ın haramaylar vardır. eğitim ayları vardır. Evet. Bakara'da gelecek veyahut da haç konusunda değinmek falan. Şimdi o şeyde kavga yok, gürültü yok, talan yok, şu yok, bu yok. Hep eğitim var, hep eğitim var, hep eğitim var değil mi? Evet. Ama belirli bir kesim menfaatleri icabı bu nesi de ayları kaydırma. Kaydırmak yani aylar üzerinde üçkağıtçılık yapma. Oyun yapıyorlar. Yani, evet. Tamam. Nesil şeyleri evet. Haram aylarında üçkağıtçılık yapma demek aynısı. Yani. Orijinal. Herkes daha iyi anlasın diye öyle anlatayım. Güzel bir i̇şte, şey oldu bu. Tamam şimdi şu anda da şimdi görüyorsun ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kameri ayları şeye ibadet ayları olarak belirlemiş. Ama herifin oğlu çıkıyor. Yani bunu Aralık'ta yapsak, Şubat'ta yapsak falan filan. Tabii kendisine yani yaza göre. Geldiği zaman mesela evet. Onu da onun için. Çünkü hikmetini bilmediğinden, mahiyetini evet. Bilmediğinden orucu sadece bir açlıkla terbiye olarak ele aldığından dolayı maalesef. Bu defa işte o da ne yapıyor? Ya. Bunalıma düşüyor. Evet. Ramazan'ın mesela Haziran'da gelmesi, tabii. Temmuz'da, Ağustos'ta gelmesi, o aylarda oruç olması adama bunalım getiriyor. Bunalıma giriyor. Bunalıma getiriyor. Bunun değişmesi için bir girişim. Evet. İşte aynı şey yani. İsrailoğulları üzerinden İsrailoğullarından bize doğru ifade edilen şeyler bu yani. Süremiz bu hafta yine doldu. Öyle mi? Evet yeni bir necme başlayacağız ama inşallah şey yapalım. Tamam. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Ağzınıza sağlık sağ efendim. Çok teşekkür sağ ederim. Efendim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.